بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا أن من شهر الله المحرم mwaka 1441 katika darsa ya kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala fikia babu ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله هون ملango باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله اي من الوعيد ملango ambao utataja dalili inayoonyesha makamio makali kwa yule ambaye ataapiwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala kisha asikinai kwa yule atakayeapiwa alhalif alqasam anayapiwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala kisha asikinai na kile kiapo kuna makamio makali katika jambo hili qala rahimahullah an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لا تحلفوا بآبائكم قوم صلى الله عليه وسلم أكتازا نقسيما لا تحلفوا بآبائكم نهي عن القسم بالآباء نهاية ما كتازو كتو كمانا نكو آبا ومبابا نمبابو لأنه هو المعروف عندهم ولا مفهوم له سبني جامو أمبالو للكوى معروف وكاتي وجاهلية إنغاو حكونا مفهوم هابا يكوى يجوز متكو أبا كوما ماكي كسابو هابا وليوتاجوا نما بابا كويفو يتجوز كو أبا كوما ماما أما يتجوز كو أبا كوما جيومبا لا يمتاجوا الآباء kwa sababu ndio jambo lilokuwa limezoeleka wakati ule lakini katazo hapa ni katazo la kuapa kwa chochote ambacho si Allah subhanahu wa ta'ala litaqaddum an-nahy 'anil qasami bighayri Allah mutlaqan sababu hapa Mtume صلى الله عليه وسلم ametanguliza makatazo ya kuapa kwa jina lisilokuwa na Allah subhanahu wa ta'ala mutlaqan yoyote yule atakayekuwa haijuzu kuapa isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake la tahlifu bi abaikum an halafa billahi falyasduq na yoyote ambaye ataapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala falyasduq ay wujuban ta'dhiman lilyamin billah basi na aseme ukweli na ni wajibu juu yake kusema ukweli ili kuadhimisha kile kiapo chake alichoapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala lianna as-sidq wajib walau lam yahlif billah fa kayfa idha halafa bihi jambo la kuwa mkweli ni wajibu hata ikiwa mtu hakuapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajib juu yake mtu kuwa mkweli. Vipi akiongeza na kutilia mkazo na kiapo? Hapa ni zaidi atakikana awe mkweli. Kwa hivyo man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi, na yule anayeapiwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala falyarda ay wujuban ta'dhiman lilyamin billah, ni wajib juu yake akubali lile jambo ambalo ameyapiwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuadhimisha kile kiapo kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha amun fi ad-da'awa wa ghayriha, na hili limeenea katika mambo ambayo watu wadaiana baadhi ya wao kwa wao, au katika chochote kile. Wakati mwingine mtu anaweza kuapa katika jambo ambalo lina utesi baina ya watu wawili, na wakati mwingine mtu anaweza kuapa ili kutilia mkazo lile jambo analolisema kuwa ni kweli. Wallahi jambo fulani limetokea mahali fulani. Wewe unaisikia habari kama zile, ni wajib juu yako kusadikisha, kwa sababu limetumiwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe unaizungumza ile mazungumzo, ni wajib juu yako uwe mkweli katika kile kiapo unachokiapia, kwa sababu anayeapiwa pale nani? Jina linalotajwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa man lam yarda falaysa min Allah hadha wa'idun ay faqad bari Allah minhu, na yeyote ambaye hata sadikisha anapoapiwa na jina la Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amejiweka mbali na yoyote ambaye anayeapiwa kwa jina lake, hata sadikisha yule anayemwapia jina kama lile, hata msadikisha yule anayemwapia kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa hapa mtu asione ni jambo la sahali kuwa amelazimishwa Muislamu kuamini anapoapiwa kwa jina la Allah kisha akatumia jina hili katika uongo, wallahi jambo kadha wa kadha, wallahi kadha wa kadha, kama muongo, si mkweli, na wale wanaomsikiliza wajua kuwa hapa kumeapiwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu juu yetu kumsadikisha na kukubali maneno yake. Asa mtu asichukulie sahali akao yotumia jina la Allah. Ndio na salaf walikuwa wakiwachapa watoto wao wakiwa watumia viapo. Lakini leo tizama, wazazi wamekuwa waapa kwa jina la Allah kwa uongo, mpaka watoto wamezoea. Wallahi wamwona mtoto barabarani hapa, tukutana mara ngapi mtoto, wallahi wewe, ili jina la Allah subhanahu wa ta'ala mtu haapi ovyo ovyo. Si sawa mtu kila wakati kuapa kwa jambo ambalo pengine halina faida yote ya kati ya kiapo pale ndani. Kwa mtu wachunge, hili ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, lazima liheshimike. Anapoapa mtu awe mkweli, na anapoapiwa mtu asadikishe zile habari, kwa sababu lilotumika ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Maana alhadithi ijmalan yanha sallallahu alayhi wasallam anil halifi bil aba لأن الحلف تعظيم للمحلوف به. متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه أتكتازا كتكمانا نكؤابا كمبابا نمباب نأبا كبابو زانغو ولكوا كسمين وكيأبا كبابو زاو. متوم صلى الله عليه وسلم إرجامبو أكتكتازا. كونيني لأن الحلف تعظيم للمحلوف به. Kwa sababu mtu akiapa kwa jina, basi ni kuwa yule anayeapa kwa jina lake amtukuza, amaadhimisha yule ambaye anayeapa kwa jina lake, na hili jambo hastahiki yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala hastahiki yoyote kupelekewa jambo la kiapo hata akawa ni malaika wa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi au mtume katika mitume wa Allah. Uwezi leo kuna kusema katika kiapo chako billahi wa rasulihi, na apa kwa Allah na mtume wake, makosa. Sababu mtume wa salama ni kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, haijuzu kuapa kwa jina lake. Na utaona mara nyingi hadhari mwapa unnabi Muhammad, unnabi Muhammad, na shamali liya mtosikia wal amana, na apa na amana, wakawa waapa na vitu kama hivi kwa sababu wao waadhimisha amana. Lakini sasa wakaiadhimisha mpaka kuifikisha hali ya kuwa waapa kwa jina lake, makosa. Au kumaadhimisha mtume za sallam mpaka kufikia kuapa kwa jina lake, makosa. Mtume za sallam amekataza, anayeapiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, jina lake ndio latumika katika kiapo. ويقول أن الحلف تعظيم للمحلوف به والتعظيم حق لله سبحانه وتعالى. جنب لك عظميشو نككوزو نكتكوزو نلك يي الله سبحانه وتعالى بكياك باسنا يوتك تكذيون بواك يندي أن يستحقك عظميشو عظم أمو يفكيك وانغويك هين مشواك. ناس كتشا upate mtu akiapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ni muongo, lakini akiapa kwa jina la asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema ukweli. Na mfano huu ameutaja Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Tathhir li'i'tiqad, kuonyesha namna gani hawa watu wanaoitakidi wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala itikadi yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanavyoadhimisha. Asema utampata mmoja wao anapoambiwa aape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ataapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala akiwa muongo, mpaka wakawa na msemo. Kuna msemo wa Kihadhrami asema galu lilharami hlif gal jaa alfaraj, wanamwambia mwizi apa kama kuiba, akasema he, faraja ishakuja, wallahi sikuiba. Yani aona ni jambo dogo tu yeye, aapa kwa jina la Allah asema uongo. Anaiba akiambiwa haya hapa ukuiba, asema haya shakuja njia, wacha niape sasa, wallahi sikuiba. Kumbe ameiba ukweli, kisha huyo ndo zake. Yeye huona ni jambo dogo sana ile umelifanya. Lakini kama huyu Al-Imam Sanaani asema akiambiwa aapa kwa jina la wali fulani unayemuitakidi, sema hapo ashikwa na kigugumizi, hawezi kutamka, mwisho wa kusha fanya nini? Asema ukweli, ya'tarifu bis-sidqi, kumbe mimi nimekosea, ukweli ni hivi. Sasa tizameni jamani, huyu atakuwa maadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala ama amaadhimisha kiumbe? Kuna watu waadhimisha viumbe zaidi ya kumaadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Kwa hili jambo ni makosa makubwa, bali lampelekea mtu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kuapa kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala amefanya shirku wa liyadhu billah. Sasa itategemea namna gani umemaadhimisha yule unayeapa kwa jina lake. Ikiwa umefikisha kumaadhimisha kama unavyomaadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni shirkun akbar. Ama ikiwa ni jambo ambalo lapita katika ulimi wako, itakuwa ni shirkun lafzi, ambao ni shirkun asghar. Na shirkun asghar haijamaanisha kuwa ni dhambi ndogo, yataka tuelewane, na mara nyingi narejelea haya maneno sababu naogopa mtu asikie itwa shirkun asghar akadhania kuwa ni shirki ndogo, basi ni dhambi ndogo. La wallah, shirkun asghar ukitaka kujua uovu wake, maulama wasema ni akbar min kabair adh-dhunub, ni kubwa zaidi kuliko madhambi makubwa. Bimaana, kwa mfano mtu akizini, akidhulumu kwa kuiba, ama kamdhulumu mtu haki yake akala riba, yule anayefanya shirkun asghar ana dhambi kubwa kuliko hawa, yule ana dhambi kubwa zaidi kuliko hawa, la iyadhu billah. Ndio fahamu kuwa shirkun asghar haimaanishi kuwa ni dhambi ndogo, bali ni katika kabair adhunub, tena ni zaidi ya yale madhambi makubwa tunayofahamu. Qala thumma ya'muru man halafa billahi an yakuna sadiqan fima yahlifu alayhi. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akamwamrisha yule anayeapa kwa jina la Allah awe ni mkweli katika kile anachokiapia, asiseme uongo, asipelekee watu katika kutosadikisha maneno yake wakati ametaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna as-sidqa mimma awjabahu Allah ala ibadihi mutlaqan. Kwa sababu jambo la kuwa mkweli ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewajibishia waja wake mutlaqan, wakati wote watakikana mtu awe mkweli. Fakaifa idha halafu billah, vipi wakiapa kwa jina la Allah, hii yatakikana zaidi wawe wakweli. Qala wa ya'muru sallallahu alayhi wasallam man hulifa lahu billahi fi khusumatin aw ghayriha an yarda bil yamin lianna dhalika min ta'dhimillah. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha yule anayeapiwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika mzozo au utesi fulani au chochote kile, aridhike kwa ile yamini iliyokuja pale. Mtu amekwambia wallahi bas khalas, maadamu mtaji jina la Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na wewe unayeapa chunga usiwe muongo, kwa sababu ni katika madhambi makubwa. Ikawa waapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala na wasema uongo ndani yake, kwa yule anayapiwa aridhia ile yamini, kwa sababu ni katika kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ametajwa Allah subhanahu wa ta'ala ukaridhika, tosha. Maadamu umemtaja Allah, tosha, haina haja kuendelea mbele. Hii yaonyesha kuwa wewe waadhimisha jina la nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yubayinu sallallahu alayhi wasallam al-wa'id ash-shadid fi haqqi man lam yarda bil halif billah li anna dhalika yadullu ala adam ta'dhimihi lillah. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha makamio makali kwa yule ambaye hataridhia anapoapiwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo ni alama ya kuwa hamaadhimishi Allah subhanahu wa ta'ala. Uchache wa kumaadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kumpelekea mtu kutoridhika anapoapiwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب أن فيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله. منمكمي ومكالي هابا ويولي أنبي حكيناي نكتو شليكا أنا بوابي وكوجين لالله سبحانه وتعالى. ليكتاجوا الحديث كتكم لنقوه. ما يستفاد من الحديث فوائد zinazopatikana katika hadithi hii. Awalan, alwa'idu shadidu fi haqqi man lam yaqna' bil halifi billah, makamio makali kwa yule ambaye hatosheleki na kukinai anapoapiwa kwa jina la Allah azza wa jalla. Ama ikiwa karina yaonyesha kuwa ni muongo kweli na yuapa kwa jina la Allah, aapa kwa jina la Allah lakini yaonyesha wazi kuwa ni muongo. Kwa mfano, ameiba, ameshikwa na zile bidhaa alizoziiba, sema wallahi sikuiba. Vipi sasa wallahi kuiba na wewe onyesha wazi hizi hapa zimeshikwa, umeshikwa nazo, wakimbia, wallahi kuiba vipi? Na pengine mtu ni tabia yake, mara ya kwanza ameshikwa, mara ya pili ameshikwa, ikawa ni tabia yake, ajulikana kuwa huyu mtu ni muovu, kisha aapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hali kama hii, maadamu kuna karina ya kuonyesha kuwa ni muongo wazi wazi, si mkweli katika kuapa kwake, na hamuadhimishi Allah subhanahu wa ta'ala, hajali yeye kuapa, kuswali kwa mfano haswali. Sasa ikiwa haswali wala hamaadhimishi Allah subhanahu wa ta'ala, kisema wallahi katika hali kama hii, hata mtu akisema kuwa simsadikishi kwa sababu huyu ana karina hii na hii na hii ya wazi ya kuonyesha kuwa huyu ni muongo, katika hali kama hii hawezi kuambia huyu mtu kuwa yeye hamaadhimishi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ule uongo wake uko wazi. Au kwa mfano umegundua kitu kabla ya yule mtu kujua. Mtawapa mfano haswa katika vyuo vikuu hivi au kuliyati hizi college. Kwa mfano kuna mmoja amewekwa kazi yake ni kusaini kuwa mwalimu ameingia ili alipwe kila jisali moja na somesha. Sasa akasaini pale kuwa amekuja walimu kama watano, kila mwalimu 1 hour kwa mfano shilingi 1500 ama 2000. Kwa hivyo hao walimu watano 10,000. Basi akasaini kuwa amekuja mpaka kamaliza. Kumbe ni wiki ya Eid, sio? Mnifahamu, ile wiki ni Eid, hakuna masomo. Mwanelewa ninachokizungumza? Ile wiki ni Eid, hakuna masomo. Sasa apeleke kwa ile idara, aseme haya, walipeni hawa walimu. Kumbe barnamiji yake mtindo wake, lakini Allah amemfedhesha. Akaambia hapa si ukweli. Wallahi ukweli wankuja. Sasa wallahi ukweli wankuja. Subiri. Tarehe hii mpaka tarehe hii ilikuwa hakuna masomo. Sasa walikuja kufanya nini hapa? Mpaka ile siku ya Eid ya watu waswali Eid pia wankuja. Sasa ukiangalia mtu kama ukarina iko wazi kabisa kama yeye nini? Ni muongo tapeli. Nazungumza mfano kwa sababu ushawahi kutokea mara nyingi mfano kama haya tokea. Sasa huyu akiapa wallahi kweli wankuja vipi siku ya Eid? Na watu wampewa ruhusa. Kuna holiday pale, watu wampewa ruhusa pale, sio? Vipi wankuja hapa? Mwanifahamu nilichozungumza. Sasa hata ukasema wallahi, sasa wewe watufanya sisi hatuna akili. Na pengine labda wewe unayapiwa wallahi siku hiyo siku ya Eid ulisahau kitu ukaja hapo. Ukaja ukaenda zako, hakuna chochote, hakuna masomo kabisa, una hakika. Sasa kwa kuwa kaapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ataambiwa basi shika hizi pesa kwa sababu wewe umeapa. La, hapa atakuwa yuko wazi kuwa yeye nani ni muongo katika madai yake, na yaonyesha kuwa yeye ndiye haadhimishi na kutukuza jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hali kama hii karina iko wazi kabisa. Kwa hivyo hapa halaumiwi yule mtu kutomsadikisha yule kwa sababu ni muongo na uongo wake uko wazi. Menelewa kwa mfano? Kwa hiyo hapa tuzungumzia hali asli. Asli ni kuwa lazima usadikishe, lakini ikiwa imekuja karina ambayo iko wazi kuonyesha ule uongo wa yule mtu anayeapa, hapa tuwezi kumlaumu mtu kutokubali ile kauli kwa sababu ana sababu ziko wazi kabisa kwake yeye kwa yule anayeapa ni muongo. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, na mwenye kuapa awe nini? Awe mkweli. Kwa hivyo anapoapa hatujui sisi ni mkweli ama ni muongo. Hapo akiapa sisi ni wajibu kwetu sisi kufanya nini? Kukubali. Lakini twajua wazi ni muongo, yani ule uongo wake uko wazi, makshufa kadhiba. Katika hali kama hii halaumii yule atakayekataa kwa sababu ana sababu zilizokuwa wazi za kuonyesha kuwa yule anayeapa ni muongo. Wujubu sidq fi al-yamin, katika fawaid, wajibu wa kuwa wa kweli katika yamini. Mtu akiapa awe mkweli, achunge. Muislamu kuapa kwa jina la Allah kisha sema uongo. Thalithan, tahrimul kadhibi fi al-yamin, uharamu wa kusema uongo wakati mtu anapoapa yamini, ni haramu kusema uongo mtu anapoapa kwa jina la Allah. Rabi'an, husnu dhanni bil muslim ma lam yatabayyan khilafuhu. Maelewa hapa faida? Kuwa na dhanna nzuri na muislamu maadamu haija kubainikia kinyume chake. Maadamu haija kubainikia kinyume chake, wewe kuwa na husn dhan. Wallahi alazim. Bas, jazakallahu khair. Asbish. Mina husn dhan na wewe kuwa ni mkweli. Maadamu haija kubainikia kinyume cha yale maneno unayozungumza. Ama ikikubainikia, basi huwezi kuwa na husn dhan na mtu ambaye imebainika wazi kuwa ni muongo katika madai yake. Maana wako hawa pia. Watu waongo katika madai yao, kisha wakatumia jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika kupitisha ule uongo waliokuwa nao. Khamis. Ujubu tasdiqi man halafa billahi idha kana min ahli al-iman. Wajibu wa kumsadikisha anayeapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni katika watu wa iman, yani muislamu. Maadamu ni muislamu ameapa kwa jina la Allah na haija kubainikia wewe kinyume cha yale maneno anayoyazungumza, ni wajibu kwako wewe kumsadikisha kwa yale maneno aliyoyasema. Wallahu almusta'an. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.